เมื่อโลกนี้ไร้แสงแห่งอาทิตย์จะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเค็ญเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวทำสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปสู่สถานที่สำคัญแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่พำนักของท่านผู้เป็นอมตะอยู่เหนือโลกเหนือธรรมแล้วก็เป็นกรุสมบัติคนโบราณมีวิญญาณมีฤทธิ์สถิตรักษาอยู่ที่นั่นครับนั่นก็คือถ้ำบัวแดงครับถ้ำบัวแดงเป็นชื่อของสถานที่อาถรรพ์แล้วก็มีความลึกลับอัศจรรย์ทรงอำนาจความศักดิ์สิทธิ์เป็นอันมากมีพื้นฐานมาจากเรื่องเล่าติดต่อกันมาประดุจโซ่ที่ไม่มีปลายได้แพร่ขยายออกไปทั่วทุกภาคนับเป็นคำเล่าลือที่มีอิทธิพลทางใจอยู่ไม่น้อยเลยนอกจากนั้นถ้ำบัวแดงยังเป็นสถานที่ที่เลื่องลือกันว่าเป็นที่พำนักพักอาศัยของพระภิกษุผู้ทรงจิตในธรรมยิ่งในอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์สูงส่งในบารมีอย่างไร้เปรียบปานมีชีวิตอยู่เหนือโลกเหนือธรรมดำรงอายุการมาถึงบัดนี้นานเป็นพันปีแล้วมีผู้ประกาศตนเป็นลูกศิษย์ลูกหามากมายในทุกภูมิภาคของประเทศสมัยปัจจุบันซึ่งมีทั้งพระภิกษุผู้เลื่องลือนามสามเณรหน่อเนื้อพระอรหันต์และอุบาสกอุบาสิกาชายหญิงท่านเหล่านั้นต่างก็อ้างพยานหลักฐานยืนยันว่าผู้เป็นครูบาอาจารย์ของตนยังคงดำรงขันมีชีวิตจิตวิญญาณสามารถมาช่วยโปรดสั่งสอนศีลธรรมแล้วก็แนะแนวทางปฏิบัติแก่ตนได้ทุกเมื่อเชื่อวันและเมื่อถึงการที่ท่านจะโปรดมาแนะนำสั่งสอนก็เป็นการสัมผัสพบเจอกันเฉพาะระหว่างผู้เป็นศิษย์กับผู้เป็นครูบาอาจารย์เท่านั้นบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องหรือมีวาสนาบารมีเกื้อหนุนต่อกันยากที่จะผ่านพบได้โดยง่ายพระภิกษุผู้ทรงจิตอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์มีอายุกว่าพันปีต้นกำเนิดเรื่องราวที่เล่าขานกันอย่างสุดอัศจรรย์นี้เป็นที่รู้จักกันกว้างขวางทุกระดับชนชั้นในนามพระครูเทพโลกอุดรครับหรือว่าพระครูโลกอุดรสำหรับถ้ำบัวแดงวิเวกสถานที่แฝงไว้ด้วยความลี้ลับอัศจรรย์ที่กล่าวกันว่าเป็นที่ที่พระครูเทพโลกอุดรอยู่นั้นก็เช่นกันมีความลึกลับซับซ้อนไม่แพ้ตัวตนของท่านได้มีการกล่าวอ้างถึงว่าที่เรียกกันว่าถ้ำบัวแดงเป็นสถานธรรมของพระครูเทพโลกอุดรนั้นมีการกล่าวอ้างว่ามีอยู่ถึง3แห่งด้วยกันแห่งแรกก็คือที่ภูเขาควายเทือกเขาสูงชันเป็นป่าดงพงหนาอยู่ในประเทศลาวเทือกเขาที่กว้างใหญ่มากมีคูหาถ้ำนับร้อยมีภัยอันตรายนานาสารพัดจากสัตว์ร้ายไข้ป่าอาถรรพ์มนต์ดำตลอดถึงพูดผีปีศาจมีครูบาอาจารย์กรรมฐานหลายท่านต่างยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นจริงแม้แต่พระอาจารย์ใหญ่อย่างเช่นพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านก็เคยไปแล้วก็เคยพบเจอมาแล้วจากบทบันทึกของอาจารย์ดำรงผู้ระยะผู้มีจิตรู้เป็นที่อัศจรรย์ได้ยืนยันไว้อย่างชัดเจนว่าถ้ำบัวแดงนั้นมีจริงเพราะว่าเป็นชื่อถ้ำที่ภูเขาลูกหนึ่งซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีข้อมูลความจริงพอสรุปได้1จากเอกสารกล่าวยืนยันในประวัติของหลวงปู่กงมาจิระปุญโญแห่งวัดดอยธรรมเจดีจังหวัดสกลนคร 2. จากข้อวัดปฏิบัติธรรมเมื่อครั้งเดินธุดงค์เพื่อฝึกฝนอบรมจิตของท่านเจ้าคุณพระยานวิริยาจารย์หรือว่าพระอาจารย์วิริยังสิรินทโรวัดธรรมมงคลสุขุมวิท101พระขนงกรุงเทพ 3. จากท่านที่เคารพนับถือผู้หนึ่งซึ่งท่านเคยเดินทางไปสำรวจน้ำมันใต้ดินซึ่งจะต้องบุกป่าฝ่าดงแล้วก็เป็นบุคคลที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอันมากได้ยืนยันพบหลักฐานความจริงโดยเฉพาะถ้ำบัวแดงอันมีวัตถุโบราณอยู่ในถ้ำแห่งนี้แล้วก็4จากหลักฐานการสำรวจโบราณวัตถุของกรมศิลปากรเมื่อปีพุทธศักราช2502จากหลักฐานในประการต่างๆดังกล่าวระบุชัดเจนว่าถ้ำบัวแดงมีอยู่จริงบนภูเขาลูกหนึ่งที่บ้านเฉลียงโคกอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์และมีเรื่องราวเล่าสืบมาหลายกระแสเ ช่นวันดีคืนดีจะได้ยินเสียงดนตรีปี่ชวาขับกล่อมอย่างไพเราะจับใจบางครั้งก็ได้ยินเสียงร้องไห้คร่ำครวญเสียงโหยหวนอย่างน่าเวทนาบางครั้งก็ได้ยินเสียงพูดคุยกันในระยะไกลลักษณะคล้ายๆมีงานทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านเฉลียงโคกเล่าให้ฟังก็คือที่เขาวัวแดงเนี่ยเคยมีเรือสำเภาขนาดใหญ่มาล่มทับถมอยู่ใต้ภูเขาลูกนี้และได้มีทรัพย์สมบัติมีค่ามหาศาลถูกทับถมจมอยู่ใต้ภูเขาลูกนี้ด้วยนอกจากสมบัติต่างๆแล้วบริเวณดังกล่าวยังได้เป็นสุสานของผู้คนครอบครัวหนึ่งบริวารจำนวนหนึ่งเมื่อครั้งสำเภาล่มจนเป็นเหตุของความอัศจรรย์มากมายเพราะวิญญาณเหล่านั้นหวงแหนสมบัติเงินทองของตนวิญญาณเจ้าของทรัพย์สมบัติได้มาตายลงพร้อมๆกับครอบครัวมีเรื่องเล่าว่ามีวิญญาณพ่อแม่ลูกชายลูกสาวลูกเขยลูกสะใภ้ต่างก็แยกย้ายกันไปรักษากันตามทิศพ่อแม่นี่เฝ้าสมบัติอยู่ในทิศตะวันออกลูกสาวกับลูกเขยนี่เฝ้าสมบัติอยู่ทิศตะวันตกลูกชายลูกสะใภ้เฝ้าสมบัติอยู่ในทิศใต้เหล่าบริวารเฝ้าสมบัติอยู่ในทิศเหนือคือเป็นทิศทางด้านหลังถ้ำบัวแดงปรากฏว่าวิญญาณเหล่านี้ได้สร้างเหตุการณ์ชนิดขนพองสยองกล้าวมานับเป็นพันปีชาวบ้านได้เล่าลือว่าถ้ำบัวแดงต่อมาภายหลังได้สร้างเป็นสำนักสงฆ์และมีพระภิกษุผลัดเปลี่ยนเวียนกันมาอยู่จำพรรษาตลอดเวลาหากมีพระภิกษุผู้ไม่สำรวมในศีลไม่ปฏิบัติธรรมตามพระวินัยก็ไม่สามารถจะอยู่ได้จะมาหลอกหลอนหรือว่าทำร้ายให้ได้เจ็บป่วยล้มตายไปก็มีพระภิกษุผู้มีศีลไม่บริสุทธิ์บางรายถึงกับเป็นบ้าด้วยอำนาจของจิตวิญญาณที่เฝ้าถ้ำบัวแดงสำหรับพระภิกษุผู้มีศีลบริสุทธิ์มีปฏิปทางดงามเจริญกรรมฐานภาวนาจะอยู่ได้อย่างสบายอุดมสมบูรณ์ดีทุกประการอย่างไรก็ตามพระธุดงค์ที่ผ่านมาจะทำสมาธิภาวนาในที่แห่งนี้ส่วนมากจะอยู่ได้10วันหรือว่า1เดือนก็จะจากไปด้วยเหตุของความศักดิ์สิทธิ์ของถ้ำบัวแดงซึ่งมีวิญญาณผู้เฝ้ารักษาอยู่นี้เองก็ทำให้ถ้ำและบริเวณนี้ยังคงสภาพความน่าสะพึงกลัวอยู่ตลอดเวลาตามหลักฐานยังได้ระบุอีกว่าภายในบริเวณถ้ำบัวแดงแห่งนี้มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ถึง2บ่อด้วยกันบริเวณเนินเขาบัวแดงด้านทิศตะวันออกจะมีบ่อน้ำทิพย์อยู่บ่อหนึ่งน้ำในบ่อนั้นจะดื่มกินได้อย่างสนิทเมื่อดื่มเข้าไปแล้วจะดูเหมือนมีพละกำลังขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์บ่อน้ำทิพย์แห่งนี้จะมีวิญญาณของพ่อแม่เจ้าของสถานที่เฝ้าดูแลอยู่ส่วนทางด้านทิศตะวันตกจะมีอีกบ่อหนึ่งระหว่างปากบ่อจะเป็นลักษณะคล้ายรังผึ้งเป็นรูขนาดถังน้ำใหญ่ลอดได้และภายในบ่อจะมีน้ำขังอยู่เต็มเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ต้องบ่อน้ำทิพย์ที่สองนี้เล่ากันมาว่าครั้งหนึ่งชาวบ้านเฉลียงโคกได้จัดงานบุญบวชพราหมณ์กันขึ้นก็ได้อาศัยภูเขาบัวแดงที่มีลานหินกว้างขวางแห่งนี้เป็นที่บำเพ็ญธรรมก่อนจะค้นพบบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งที่สองนี้มีญาติโยมกำลังนั่งรวมกันนับร้อยคนเพื่อฟังธรรมจากพระสงฆ์ขณะนั่งฟังธรรมอยู่เหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้นคือมีงูจำนวน8ตัวลอดเลื้อยจากโพรงใต้ดินซึ่งเป็นโพรงหินต่างก็เลื้อยไปทางทิศตะวันตกโดยไม่สนใจกับผู้คนที่นั่งอยู่งูทั้งหมดนี้มีสีสันสวยงามเหมือนรุ้งกินน้ำดูไม่ออกว่าเป็นงูชนิดไหนแล้วก็มีพิษหรือเปล่าหลายคนกลัวอีกหลายคนกล้าแล้วก็ชวนกันติดตามดูงูเหล่านั้นก็เลื้อยไปห่างๆจากนั้นก็หลายหายไปตรงบริเวณบ่อน้ำทิพย์ซึ่งครั้งหนึ่งมีต้นไม้เช่นไผ่ป่าต้นสาบเสือขึ้นเต็มดูไม่ออกว่าเป็นบ่อน้ำต่อเมื่อถังบริเวณนั้นออกก็พบว่าบริเวณที่งูทั้ง8ตัวเลื้อยหายไปแท้จริงมีบ่อน้ำจืดน้ำดื่มที่มีรสจืดสนิทเมื่อมีผู้นำไปล้างหน้าไปลูบตัวไปดื่มก็ทำให้รู้สึกว่าสดชื่นขึ้นมาอย่างน่าประหลาดจึงถือว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวณถ้ำบัวแดงอีกบ่อหนึ่งครับสำหรับร่องรอยที่คนโบราณในอดีตได้ทิ้งไว้ณถ้ำบัวแดงได้แสดงชัดว่าสถานที่แห่งนี้เคยเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แล้วเป็นที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาอาคมทั้งหลายของอาจารย์ที่มอบให้แก่ศิษย์และในอดีตก็เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าจำพวกเสือด้วยจากคำบอกเล่าที่เชื่อกันว่าเป็นความจริงของหลวงปู่กงมาจิระปุญโย ซึ่งท่านเป็นพระนักปฏิบัติและเป็นคำพูดที่ท่านทั้งหลายน่าจะเชื่อถือกันมากกว่าคำเล่าลืออื่นๆหลวงปู่กงมาและอาจารย์วิริยังผู้เป็นศิษย์ติดตามได้เคยมาพักอยู่ที่ถ้ำบัวแดงนี้ประมาณปีพ.ศ. 2484ก่อนที่กรมศิลปากรจะไปสำรวจพบในปี2502นานถึง18ปีกล่าวคือปีนั้นคือปีพ.ศ. 2484หลวงปู่กงมาท่านได้ปรารภถึงท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งขณะนั้นได้กลับจากเชียงใหม่มาอยู่ที่บ้านตำบลตองโขบอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครที่เป็นบ้านเกิดของท่านอาจารย์กงมาเองแล้วท่านก็เลยชวนพระวิริยังสิรินทโรซึ่งได้อุปสมบทมาตั้งแต่พ.ศ. 2483ออกธุดงค์เดินทางไปเพื่อศึกษาปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์มั่นเริ่มธุดงค์ออกจากวัดทรายงามเดินทางไปอำเภอมะขามอำเภอโป่งน้ำร้อนหมดเขตประเทศไทยแล้วข้ามไปเขมรแล้วก็เดินทางต่อไปยังบ่อไผ่ลินไปยังพระตะบองไปจังหวัดมงคลบุรีศรีโสพลสุดเขตประเทศเขมรแล้วเข้าสู่ประเทศไทยที่อรัญญประเทศแล้วไปพักกันที่บ้านหนองแวงจากนั้นก็เดินทางต่อไปถึงบ้านตาโตนข้ามภูเขาใหญ่เดินทางอีกหนึ่งวันผ่านบ้านกุดโบดถึงถ้ำวัวแดงซึ่งอยู่ในท้องที่กิ่งอำเภอแซะจังหวัดนครราชสีมาณที่ถ้ำวัวแดงซึ่งเป็นเทือกเขาระหว่างเขาใหญ่ติดกันเป็นเขตกั้นระหว่างเขตไทยกับเขมรเป็นถ้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากโดยรอบถ้ำเป็นป่าทึบจึงปรากฏว่ามีสัตว์ร้ายคือเสือชุกชุมมากตั้งแต่โบราณมาถือว่าถ้ำนี้เป็นที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาอาคมคือผู้ที่เป็นอาจารย์จะต้องพาลูกศิษย์มาอยู่ที่นี่เพื่อเป็นการทดลองความมั่นคงแน่วแน่ปรากฏตามคนแก่โบราณเล่าบอกว่าบางคนที่มาฝึกเรียนวิชาอาคมก็ตายไปเสียเป็นจำนวนมากโดยสาเหตุที่ถูกสัตว์ร้ายกินบ้างถูกไข้ป่ามาลาเรียเล่นงานเอาเสียบ้างแม้ขณะที่ท่านอาจารย์กงมาไปอยู่นั่นก็ยังปรากฏเป็นสถานที่น่ากลัวอยู่เพราะว่าพวกเสือโคร่งชุมมากมันจะเดินสวนกันไปสวนกันมาอยู่ในบริเวณนั้นเสมอเช้าวันหนึ่งท่านพระอาจารย์กงมาและพระวิริยังพากันออกเดินไปบิณฑบาตก็ได้มีเสือโคร่ง3ตัวเดินสวนผ่านมาครั้งแรกดูเป็นที่น่าหวาดเสียวเป็นอย่างยิ่งแต่พอเดินไปเจอกันแทบทุกวันก็ทำให้ความหวาดเสียวนี่หายไปพอรู้ว่ามันไม่ทำอะไรแล้วท่านอาจารย์กงมาจึงให้พระวิริยังไปอยู่ในถ้ำบัวแดงเพียงรูปเดียวเสียเลยซึ่งถ้ำนั้นไม่ใหญ่นักแต่ว่าไม่มีใครกล้าไปอยู่ภายในถ้ำมีเขาสลักหินเป็นรูปบัวแล้วก็มีกษัตริย์พร้อมด้วยพระมเหสีนั่งอยู่บนนั้นในถ้ำบัวแดงนี้บางวันจะมีแต่เสียงไม่มีตัวมีเสียงต่างๆกันบางครั้งก็มีเสียงเป็นเสียงคนขู่ตะคอกให้หนีไปบางครั้งก็มีเสียงเหมือนพินพาทลาดตะโพนบางครั้งก็มีเหมือนเสียงโหยหวนประดุจพวกเปรตต้องทำจิตใจให้เป็นสมาธิแน่วแน่จึงจะไม่เกิดความหวาดเสียวขึ้นถ้าจิตไม่แน่วแน่แล้วจะเกิดความกลัวถึงขนาดเป็นบ้าเพราะว่ามีพระมาอยู่ที่นี่แล้วเป็นบ้าไปหลายรูปแล้วเมื่อท่านอาจารย์กงมาได้พักอยู่ณที่นี่นานพอสมควรแล้วท่านก็รีบพากันเดินทางไปยังจังหวัดสกลนครโดยเดินลัดดงพญาเย็นตัดออกทางรถไฟเดินธุดงค์ไปจนถึงโคราชแล้วเลยไปยังขอนแก่นอุดรธานีจนกระทั่งถึงจังหวัดสกลนครการธุดงค์ด้วยเท้าจากจังหวัดจันทบุรีกว่าจะถึงสกลนครกินเวลาเข้าไปทั้ง3เดือนถึงจะถึงสำหรับงานสำรวจของกรมศิลปากรเมื่อพ.ศ. 2502นั้นมีหลักฐานระบุถ้ำบัวแดงมีอยู่ที่เขาบัวแดงห่างหมู่บ้านเฉลียงโคกบ้านเฉลียงโคกในเดิมเขาเรียกเฉลียงลาวห่างไปทางทิศใต้ประมาณ600เมตรแล้วก็ห่างจากที่ว่าการอำเภอคอนบุรีประมาณ13กิโลเมตรเศษมีถนนเพิ่งจะกลุยใหม่ไปถึงหน้าถ้ำปากถ้ำก็แลดูคล้ายกับเป็นหินก้อนใหญ่วางพาดไว้อยู่สูงจากพื้นดินประมาณ10เมตรเศษลึกจากปากถ้ำเข้าไปราว3เมตรมีรูปภาพจำหลักไว้ที่หน้าผาหินทำเป็นรูปพระอิศวรทรงตรีศูนย์อุ้มนางปารปตีประทับบนหลังโคอุสุภราชมีเทพบริวารถือพัด2ตนยืนประนมมือ3ตนเบื้องหน้าโคอุสุภราชทำเป็นรูปฤาษีนั่ง2ตนทำท่าทางเหมือนอย่างลอยอยู่ในอากาศฝีมือการแกะสลักงดงามสังเกตลักษณะผ้านุ่งของพระอิศวรกับนางปารวตีคล้ายกับรูปสตรีที่พบที่ปราสาทหินบ้านถนนหัก ข้าใจว่าจะมีอายุรุ่นเดียวกันคือตกราวพุทธศตวรรษที่16ข้างหน้าเขาวัวแดงเป็นทุ่งนาราบกว้างใหญ่ลักษณะภูมิประเทศตามที่สังเกตเข้าใจว่าครั้งโบราณอาจจะเคยเป็นลำน้ำใหญ่เมื่อถนนหนทางที่จะผ่านเข้าไปยังถ้ำวัวแดงเสร็จเรียบร้อยสะดวกแก่การทัศนาจรแล้วความงามของรูปสลักเหล่านี้คงจะจูงใจคนไปเที่ยวเตร่มากขึ้นตามลำดับอาจจะมีผู้อุตริซุกซนไปขีดเขียนขูดแคะให้เกิดเสียหายก็ได้การรักษาก็เห็นจะต้องคิดทำเป็นแผ่นลูกโรงเหล็กกั้นปิดไม่ให้เข้าไปใกล้ชิดรูปจำหลักได้อำเภอคอนบุรีอยู่ห่างจากอำเภอโชคชัยประมาณ25กิโลเมตรและไกลจากเมืองนครราชสีมาราว50กิโลเมตรที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่ริมลำน้ำแซะเมื่อครั้งยังเป็นกิ่งอำเภอก็มีชื่อเรียกตามลำน้ำในเขตอำเภอนี้มีโบราณสถานอีกหลายแห่งแต่ต้องไปตรวจสอบในฤดูแล้งถึงจะเข้าสถานที่นั้นได้ในปีพ.ศ. 2521คณะสำรวจชุดที่3ได้นำหมู่คณะออกสำรวจน้ำมันใต้ดินในเขตจังหวัดภาคอีสานแต่การสำรวจคราวนี้กลับไปพบถ้ำบัวแดงที่ยังทรงสภาพที่สมบูรณ์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านเฉลียงโคกหรือว่าเฉลียงลาวเนี่ยการพบถ้ำศักดิ์สิทธิ์นั้นก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรพบแล้วก็ผ่านเลยไปเพราะว่าจุดประสงค์นั้นของเขาก็คือน้ำมันดิบใต้พื้นโลกครั้นเมื่อวันที่28มกราคม2524ท่านผู้ให้ความสว่างแก่เรื่องนี้ก็แล้วก็มิสเตอร์ไฮชาวต่างประเทศผู้เชี่ยวชาญในการสำรวจเจาะน้ำมันได้ไปสำรวจพื้นที่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปเยี่ยมถ้ำบัวแดงก็ต้องตกใจและสลดใจอย่างยิ่งเมื่อพบว่ารูปสลักที่ผาหินนั้นได้ถูกทำลายโดยการสกัดออกด้วยน้ำมือของพวกนักหาของเก่าโบราณเอาไปขายจำหน่ายขายส่งไปยังต่างประเทศท่านก็เลยได้ถ่ายภาพตอนที่ถูกทำลายนั้นแล้วก็เก็บไว้เป็นหลักฐานข้อมูลดังกล่าวสรุปเป็นสาระสำคัญได้ว่า 1. ถ้ำบัวแดงเป็นสถานที่ของพวกศาสนาพราหมณ์แต่โบราณมาหรือเป็นเทวาลัยเพื่อบูชาพระอิศวรและพระนางอุมาเทวี 2. ถ้ำบัวแดงไม่ใช่เป็นศาสนสถานของชาวพุทธแต่ภายหลังในยุคปัจจุบันจึงมีพระสงฆ์ทุดงมาพำนักจนเกิดเป็นสำนักสงฆ์3ปีพ.ศ. 2524นั้นได้มีนักขุดเจาะทำลายวัตถุโบราณระบาดอย่างมากเนื่องด้วยวัตถุโบราณที่เก่าแก่ทุกชนิดเป็นที่ต้องการของนักสะสมชาวต่างชาติที่สุดก็มีมารพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมากเช่นลักขโมยพระพุทธรูปลักตัดเศียรพระพุทธรูปรูปภาพจำหลักต่างๆเทวรูปต่างๆไม้แกะสลักต่างๆแม้กระทั่งหน้าบันอุโบสถเป็นต้นอย่างเช่นเมื่อหลายปีผ่านมานั้นท่านคงจะเคยได้ยินว่ารูปสลักบัวแดงถูกทำลายแต่ก็ไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งรู้จักว่าถ้ำบัวแดงและรูปบัวแดงนั้นอยู่ที่ไหนเมื่อไม่ทราบหลักแหล่งของถ้ำบัวแดงข่าวก็ลือต่อไปว่ามีพวกนักขุดขโมยของมีค่าโบราณได้เดินทางไปพบถ้ำบัวแดงแล้วทำการขุดเจาะท้องบัวแดงเพื่อเอาสมบัติเพชรนินจินดาไปบางกระแสก็ว่าสมบัติที่ฝังไว้ในท้องบัวแดงนั้นมีค่ามหาศาลจะขนถ่ายกันเป็นกระบุงเลยทีเดียวยิ่งมีข่าวลือกระพือไปอย่างนั้นก็ดูเหมือนจะเอายาโดบให้พวกมิจฉาชีพหนักเข้าไปอีกของเก่าแก่โบราณในสถานที่ต่างๆยิ่งถูกทำลายลงมากเท่านั้นยิ่งพูดว่าตรงนั้นตรงนี้มีสมบัติใต้ดินถูกฝังไว้มากก็จะยิ่งให้ร้ายแก่สถานที่แห่งนั้นหนักเข้าพวกไม่กลัวบาปจะมาขุดเจาะรื้อของเก่าทำลายจนหมดงามนับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายแล้วก็น่าเสียใจกับข่าวลืออันไม่เป็นมงคลครับข้อเท็จจริงของถ้ำบัวแดงที่มีข่าวว่าถูกเจาะท้องเพื่อหาสมบัตินั้นมีผู้อธิบายว่า1โคอุสุภราชคือบัวของพระอิศวรถูกขุดสกัดเอาไปจริงๆแต่เป็นการสกัดเอาไปขายในรูปแบบของเก่าโบราณเพราะมีอายุราวๆพุทธศตวรรษที่16สองการขุดสมบัติหาของเก่าอันมีค่านั้นเป็นความจริงแต่เป็นการขุดลงไปตรงพื้นถ้ำใต้รูปภาพจำหลักของโคอุสุภราชซึ่งขโมยที่มีปัญญาคนนี้ขุดลงไปได้3เม็ดก็เลิกความคิดเนื่องจากไม่มีสมบัติอะไรเลยแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายที่พวกมิจฉาชีพเหล่านั้นมาราวีถ้ำบัวแดงแล้วก็ไม่มาอีกเลยเพื่อกลบเกลื่อนความผิดขโมยหัวดีก็กุข่าวให้เป็นเรื่องเล่าลือต่อกันมารวมเวลาไม่น้อยกว่า7ปีว่าวัวแดงถูกเจาะท้องเอาสมบัติไปแล้ว เรื่องราวบางตอนที่ท่านอาจารย์ดำรงผู้ระยะบันทึกไว้ถึงความอาถรรพ์ศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่ที่เรียกว่าถ้ำบัวแดงเป็นที่กล่าวขานกันมาว่าเป็นที่สงบสงัดที่เคยมีพระกรรมฐานหลายรูปแวะเวียนไปพำนักเพื่อเจริญธรรมภาวนานำจิตต้องตนมุ่งสู่ความวิสุทธิ์หลุดพ้นจากกระแสโลกซึ่งต่อมาก็มีเสียงเล่าลืออ้างว่าเป็นที่พำนักของพระผู้ทรงจิตอมตะมีชีวิตอยู่นานกว่า900ปีซึ่งมีนามว่าพระครูเทพโลกอุดรที่ทุกวันนี้ยังคงมีชีวิตเป็นที่พึ่งพาอาศัยเป็นผู้สั่งสอนธรรมให้แก่ศิษย์ที่มีวาสนาบารมีสืบเนื่องแก่กันแม้ณวันนี้สังคมบ้านเมืองที่เจริญรุ่งเรืองไปตามกาลสมัยจะคืบคลานขยายสู่พื้นที่ดังกล่าวมีถนนหนทางตัดผ่านไปถึงทำให้การเดินทางไปมาเกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยกว่าแต่ก่อนเป็นอันมากถ้ำบัวแดงที่มีหลักฐานปรากฏอยู่ว่ามีอยู่ในประเทศไทยปรับเปลี่ยนจากถ้ำลึกลับท่ามกลางป่าหนาดงทึบบนภูเขาสูงกลายเป็นสำนักสงฆ์กลายเป็นวัดที่พำนักบำเพ็ญภาวนาของผู้มุ่งหวังในอริยมรรคแห่งสัจธรรมไปแล้วเช่นเดียวกันแต่ว่าอาถรรพ์ความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่ที่มีการกล่าวขานถึงกันมานานปีก็ยังมีมนต์สะกดให้ทุกท่านที่ไปถึงพึงสำรวมกายสำรวมจิตอยู่ด้วยศีลธรรมความดีงามปกคลุมทั่วทั้งบริเวณครับ